Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 16 lipca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 4,5 tysiąca osób na manifestacji opozycji, takie szacunki podaje stołeczna policja. Pochowano szczątki Leona Taraszkiewicza, pseudonim Jastrząb. Pogrzeb odbył się we Włodawie. Maluch dla Toma Hanksa, można stanął w Ustce. No nie pamiętam w Maluchach takiej tapicerki. Jest uroczy i chwała mieszkańcom, że zrobili taki prezent akurat dla takiego aktora. W kulminacyjnym momencie na demonstracji opozycji przed Sejmem było 4,5 tysiąca osób. Takie są szacunki stołecznej policji. Rzecznik prasowy komendanta stołecznego Sylwester Marczak powiedział, że manifestacja przebiegła spokojnie. Policjanci zabezpieczają zarówno miejsce, jak i teren przeległy. Na obecną chwilę też nie mamy żadnych zgłoszeń co do poważnych incydentów, które mogłyby się pojawić w trakcie tego zgromadzenia. Szacujemy, że w kulminacyjnym momencie mieliśmy około 4,5 tysiąca osób. Przed Sejmem na demonstracji KOD-u oprócz liderów opozycji parlamentarnej Grzegorza Schetyny i Ryszarda Petru byli m.in. także Adam Michnik, Władysław Frasyniuk i Leszek Balcerowicz. Opozycja protestuje przeciwko zmianom w sądownictwie. Przed weekendem Senat poparł ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustrojów sądów powszechnych. Pierwsza z nich zakłada wygaszenie kadencji obecnych członków Rady i utworzenie w niej dwóch izb. Przyszłych członków ma wybierać Sejm. Druga z ustaw zmienia model powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. Szef resortu Sprawiedliwości sam będzie decydował o tym, kto pokieruje danym sądem. Salwą honorową i melodią Śpi kolego zakończyły się uroczystości pogrzebowe podporucznika Leona Taraszkiewicza Jastrzębia. Był on jednym z dowódców zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Na cmentarzu wojennym we Włodawie była m.in. jego siostra Rosalia Otta. Leon to był partyzancem, wrócił. Oj, chcieli, żeby wrócił do UB, a nie, on do UB nie chciał. To był prześladowany. A Heniek Torbierz poszedł do oddziału, do Jaremy i on tam poszedł do Jaremy. Jestem dumna z tego, że przynajmniej prawda wychodzi na jaw, że to był człowiek, który chciał tej prawdy, żeby ta Polska była Polską. Jeszcze, żeby się tylko Żelazny odnalazł. Pseudonim Żelazny miał brat Leona Edward, który dowodził oddziałem po śmierci Jastrzębia. Zginął 4 lata później. IPN wciąż szuka jego szczątków. Maluch dla Toma Hanksa zaparkował w Ustce. Samochód, który otrzyma amerykański aktor, jest pokazywany na dolnej promenadzie i cieszy się ogromną popularnością turystów. Jest uroczy i chwała mieszkańcom, że zrobili taki prezent akurat dla takiego aktora. Chyba mało kto się spodziewał na świecie, że Tom Hanks zostanie z Polski taki samochodzik. No nie pamiętam w Maluchach takiej tapicerki, pamiętam. Ja jeszcze pamiętam, jak Maluchy jeździły po ulicach, ale nie pamiętam Maluchów z taką tapicerką. No śliczne, zabawka taka, fajne. Piękny jest. Bardzo oryginalnie zrobiony, z gustem. Wymalowany na biało, chyba rzadko spotkany, felgi też na biało, kierownica w kolorze białym. Ładny robi to efekt. Człowiek wie, jak to wygląda, prawda, bynajmniej. Bo prasa pisze dużo o tym zdarzeniu, a człowiek tego nie widzi, prawda? Przyjechaliśmy zobaczyć, drugiej okazji może nie być. Fiat 126P, który na przełomie września i października ma trafić do amerykańskiego aktora, ma 43 lata i pochodzi z Suwałk. Maluch kosztował ponad 8 tysięcy złotych. Specjalnie dla aktora przeszedł gruntowny remont. Ma zielone wnętrze, skórzaną tapicerkę, zamontowano w nim również klawisze z maszyny do pisania, których fanem jest Tom Hanks. Samochód pomaga zbierać pieniądze na potrzeby Bielskiego Szpitala Pediatrycznego imienia Janusza Korczaka. A rekordy popularności biją włoskie muzea. W tym roku zwiedziło je ponad 23 miliony ludzi. Najczęściej oglądane są zabytki w Rzymie. Do końca czerwca włoskie muzea odwiedziło o 2 miliony osób więcej niż w również rekordowym poprzednim półroczu. Po raz pierwszy ponad 10 milionów osób wykupiło bilety do rzymskich muzeów, w tym do Koloseum. Statystyka nie objęła muzeów watykańskich, które rocznie odwiedza 6 milionów osób. Na drugim miejscu plasuje się Kampania z Neapolem i Pompejami, a na trzecim Toskania, głównie Florencja, Siena i Pisa. Jak poinformowano wczoraj, padł też rekord liczby hotelowych rezerwacji w miejscowościach nadmorskich. Tego lata spodziewanych jest 29 milionów turystów z zagranicy. Komentatorzy łączą ten boom z zagrożeniem terrorystycznym. Wskazują, że Rzym i Włochy uważane są za miejsca bezpieczniejsze niż kraje arabskie, Londyn czy Paryż. A z Rzymu relacjonował Piotr Kowalczuk. To był serwis Trójki. W nocy chłodno, od 11 do 16 stopni Celsjusza. Może przelotnie popadać deszcz, tak też będzie wieczorem. Możliwe większe zachmurzenie i opady, a na zachodzie burze. Na termometrach od 19 do 22 stopni Celsjusza, ale temperatura już powoli spada. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Żołnierz, tak nazywa się często ten utwór. To taki nieoficjalny tytuł, ale tak naprawdę oficjalnie na płycie Obywatela GC z 1986 roku. Piosenka jest zatytułowana Spoza linii świata i ma jeszcze podtytuł, czyli Listy pisane z serca dżungli. To 86 rok. Tymczasem w Poznaniu podczas pierwszego przystanku tegorocznej trasy męskiego grania mieliśmy projekt specjalny, który zakładał, że ten drugi album Obywatela GC, czyli Tak Tak, zostanie wykonany prawie w całości, a z tej pierwszej płyty znajdą się jeszcze podczas tego koncertu dwa utwory. I tak było. Zabieram Państwa teraz do parku Cytadela do Poznania. Tak było 8 lipca tego roku, przed tygodniem. Pierwszy koncert męskiego grania i zespół pod kierownictwem Andrzeja Smolika w repertuarze Obywatela GC.

się mą dłonią dotknę czyjej. Ktoś musi katem, ktoś musi katem być. Ja tylko pragnę, abyś nie musiał to być ty. Ktoś musi katem, ktoś musi katem być. Ja tylko pragnę, abyś nie musiał to być. Nie musiał to być ty. To już dzisiaj. Nie chcę używać siły. Przesocina swoją gilotyną słowa, a skazańcom błogosławi głowy kat. Każdy inny na mym miejscu by zwariował, więc już lepiej chyba niech to będę ja. Ktoś musi katem, ktoś musi katem być. Ja tylko pragnę, abyś nie musiał to być. Nie musiał to być ty. To musisz katem być. Bo kiedy chcesz, to musisz katem być. Bo kiedy chcesz, to musisz katem być. Kiedy chcesz, to musisz. Krzysztof. Przed państwem Skubas. Zakończyć niebem, dopniemy swego, mówię wam. Niebo. Niebo. W niebie umarłych nikt nie grzebie, bo każdy umarł

to wyobraźmy sobie jedną rzecz. Że jeśli na Męskim Graniu opowiadamy trochę we fragmentach historię polskiej muzyki rockowej, rozrywkowej, że jest 88 rok, że gdzieś może ktoś jeszcze pamięta legendarny występ obywatela GC na festiwalu w Sopocie. Tak naprawdę to był jego pierwszy koncert pod tym szyldem, bo dwa lata wcześniej, wydając swoją pierwszą płytę solową, nie koncertował, bo tak naprawdę nie miał zespołu koncertowego. Wyobraźmy sobie, czy przypomnijmy sobie piękną trasę koncertową, która na tamte czasy, na 88 rok w Polsce, była wydarzeniem absolutnie gigantycznym. Wszystkie wielkie hale widowiskowe w Polsce były wypełnione do ostatniego miejsca. I wyobraźmy sobie sposób słuchania tej płyty. Wtedy jeszcze nie było kompaktów, nie było MP3-ek, nie było tych wszystkich nowoczesnych urządzeń, dzięki którym dzisiaj możemy być bardzo blisko każdego artysty. To w takim razie, jeśli umownie skończyła się strona pierwsza czarnej płyty zatytułowanej Tak, Tak, to jeszcze dwa wyjątki, takie naprawdę szczególne, z tej jego solowej płyty pierwszej. Obywatel GC 2.0. Raz jeszcze. Człowiek na wyłączeniu to był Jan Stokłosa, który wraca właśnie. Ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam, moje dłonie z głodu prawie umierają. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Tak długo czekam, a ty ciągle, ciągle myjesz swoje ciało. Czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam i jak woda będę cię całował całą. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Robisz to, robisz to. Twoje ciało dla mnie. Twoje ciało dla mnie. Twoje ciało dla mnie. We'll be right back. czekam, nawet woda nagle pragnie twych rąk, twych rąk. Tak długo czekam, ale słyszę tylko ciągle twój głos, twój głos. Tak długo czekam, nawet woda nawet pragnie twych rąk, twych rąk, twych rąk. Tak długo czekam, ale słyszę ciągle tylko twój głos, twój głos. Moje dłonie głodne, moje dłonie głodne, Moskwa. Pochylony tak dotyka Moskwy. Więc celu dawaj, błagam, nie budź wart, bo płonie Paryż. Nie bądź wart. Nie zamykaj bram. Nie cofaj wart. Piorun ochronów wieży Eiffla blask od nagłych iskier. Transparent swój rozwijam tam, kocham cię Moskwo. Och, pochyl nad sekwaną Moskwo, pochyl się i rozpuszczasz chronione włosy swe nad nami Moskwo, nad nami Moskwo. Och, pochyl ponad ogniem Moskwo, pochyl się i rozpuszczasz chronione włosy swe, popłonie Paryż, popłonie Londyn. Dziękujemy. Trzymajcie się. Obywatel GC 2.0, męskie granie 2017, Poznań, Park Cytadela. Tam właśnie odbył się ten koncert i w tych obszernych fragmentach z tego wydarzenia, dzisiaj zaprezentowanych w Trójce, Andrzej Smolik, oczywiście jako szef muzyczny tego projektu i jako wokaliści Mela Koteru, Krzysztof Zalewski i Skubas. Koncert zrealizował Przemek Nowak. Na koniec jeszcze dziś z trasy koncertowej Obywatela GC z 1988 roku jeden fragment, to było w Warszawie, w sali kongresowej, a ja już teraz zapowiadam, że za dwa tygodnie właśnie w paśmie koncertowym kolejny koncert z męskiego grania. Tym razem będzie to specjalny hołd dla zespołu WW. Pa, pa. Jesteś ze mną, pani. Już nic nie zdoła mnie ocalić. Twój zapach chcę, bym objął cię leciutko w talii. Idziemy dalej, a w oddali twój wzrok odbija się od fali. Twój jeden szept i nic nie zdoła mnie ocalić. O pani, pani, na piasku nie zostawiasz śladów.